падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх слухачоў у нашай машыне часу. На календары люты 1919-га урад БНР сядзіць у горадні. А тым часам у Парыжы рыхтавалася падзея, якая мелася падвесці рысу пад першай сусветнай вайной – мірная канферэнцыя дзяржаваў пераможцаў. З ёй звязвалі вырашэнне сваёй палітычнай будучыні новыя краіны ўсходу Еўропы, якія ўзніклі на руінах былых імперыяў. Даручэнне паехаць на парыжскую канферэнцыю Антон Луцкевіч атрымаў ад рады БНР яшчэ ў Менску. Аднак узніклі праблемы з атрыманнем ад нямецкіх акупацыйных уладаў адпаведнага пропуску, а галоўнае – не было грошай. Генерал Кіпрыян Кандратовіч, галоўнакамандуючы так і не створанага беларускага войска, выклікаўся ехаць у Парыж сваім коштам. Кандратовіч выехаў у Парыж, дакладней у бок Парыжу, а пакуль што ў Берлін, 4 лютага 1919 году і павёз з сабой мемарыял беларускага ўраду старшыні мірнай канферэнцыі, які Антон Луцкевіч пісаў і дапрацоўваў амаль цэлы месяц. Пад той час, як прынцып самаазначэння нацыянальнасцей святкуе перамогу на ўсенькім свеце, 12-мільённы беларускі народ – некалі вольны і незалежны, а пасля паняволены суседзямі і толькі цяпер паўстаўшы дзеля адбудовы сваёй нацыянальнай культуры і дзяржаўнасці, стаіць перад пагрозай новага паняволення, яшчэ горшага за колішняе, гаварылася ў мемарыяле. Урад БНР заклікаў развязаць на мірнай канферэнцыі беларускае пытанне ва ўсёй яго шырыні, а таксама дапусціць на канферэнцыю дэлегацыю БНР. І сапраўды, чаму б не дапусціць для ўдзелу ў канферэнцыі прадстаўнікоў Беларусі, калі сярод афіцыйных краінаў-удзельніц былі, напрыклад, Балівія, Гватэмала, Гаіці, Хіджаз, Ліберыя, Сіям. Следам за Кандратовічам Луцкевіч высылае ў Парыж Алексея Азнабішына, які сам запрапанаваў свае дыпламатычныя паслугі. Стаіць на грунце дэкларацыі, которую мае вясці генерал Кандратовіч. Мала таго, стаіць на тым, што цэласць Беларусі ад польскіх апетытаў можна бараніць толькі ў імя Беларусі, але не Расеі, аптымістычна зазначае Луцкевіч. Азнабішын – дэпутат 4-й дзяржаўнай думы ад Горадзенскай губерні, дзе ўваходзіў фракцыю расейскіх нацыяналістаў і памяркоўна правых. Чыноўнікам для спецыяльных даручэнняў пры дэлегацыі быў прызначаны Леанід Баркоў, пра якога наогул невядома амаль нічога. Горадзенскае сядзенне Антона Луцкевіча нарэшце скончылася 18 лютага. З Вільні прыйшла вестка, што стан здароўя брата Івана рэзка пагоршыўся. Антон ураз сабраўся і назаўтра паехаў. У бальшавіцкай Вільні беларускі прэм'ер прабыў пару тыдняў. Прыглядаўся да кіпеўшай тут працы, інфармаваў аб тым, што дзеецца на захадзе. Тым часам прыехалі з горадні кур'еры Алексючанка і Курбскі з весткай, што ў горадню тэлефанаваў Скоўна Цвікевіч, каб я зараз варочаўся. Прадстаўнікі майго ўраду Цвікевіч, Смоліч і Захарка прыехалі ў Берлін з Украіны і прывезлі грошы, пазычаныя майму ўраду ўрадам Пятлюры. Дык ёсць магчымасць ехаць у Парыж на міравую канферэнцыю. Атрымаўшы гэтую вестку, я мусіў развітацца з Іванам і Вільняй ды ехаць, пісаў Антон Луцкевіч. У горадні Луцкевічу давялося затрымацца яшчэ на добры тыдзень, чакаючы Цвікевіча з украінскімі акрэдытывамі. Гэтае чаканне дорага абышлося. Калі ўжо ў Берліне Луцкевіч прыйшоў у нямецкі банк атрымаць на акрэдытыў грошы, выявілася, што ўсяго за некалькі дзён да таго урад Украінскай Савецкай Рэспублікі, абвешчаны 10 сакавіка, наклаў секвестр на ўсе актывы ўраду УНР у нямецкіх банках. Так былі страчаныя 1 666 000 нямецкіх марак украінскай пазыкі. Давялося паслаць Цвікевіча і Зайца ў Вену па другую частку пазыкі – 3 000 000 кронаў, выпісаную на аўстрыйскі банк. Да Вены бальшавіцкія рукі яшчэ былі не дацягнуўшыся, і грошы ўдалося атрымаць. Але з усіх гэтых прычынаў Луцкевіч праседзіў у Берліне ад канца сакавіка аж да чэрвеня. У Берлін беларускія ўрадоўцы выехалі 20 сакавіка, пакінуўшы землі, абвешчаныя за год да таго Беларускай Народнай Рэспублікі. На другі дзень на першым паседжанні Рады народных міністраў БНР у Берліне было вырашана, што ў выпадку акупацыі горадні беларускі ўрад мае пераехаць далей на літоўскую тэрыторыю, калі будзе немагчыма затрымацца ў іншым пункце тэрыторыі беларускай. Аднак фактычна ўвесь ўрад на той момант апынуўся ў Берліне, які на некалькі месяцаў стане чарговай сталіцай БНР. Чакаючы выезду ў Парыж, Антон Луцкевіч пад'ехаў з Берліну ў Прагу і 29 красавіка нанёс візіт прэзідэнту Томашу Масарыку. «Масарык прыняў мяне з незвычайнай сардэчнасцю і нейкаю прастатою», пісаў пасля ва ўспамінах Антон Луцкевіч. «Ён са шчырым спачуваннем паставіўся да нашых справаў. Між іншым, са смуткам адзначыў, што Польшча, якая лёгка магла б пасля Расіі заняць месца правадыра славянства, пра гэтую ролю абсалютна не клапацілася. З уласцівою чэхам практычнасцю Масарык сам закрануў пытання пра дыпламатычную дапамогу з боку чэшскай місіі. У Парыжы, казаў, цяпер знаходзіцца Бенеш, і з ім трэба абавязкова скантактавацца. Праўда, там знаходзіцца і наш прэм'ер Крамач, але гэта масквафіл старое даты, апошні з магіканаў. З ім пра вашы справы размаўляць не варта. А Бенеш будзе ахвотна вам служыць сваёй парадаю і падтрымкаю на міжнародным абшары. Я за гэта ручаюся». Аўдыенцыя працягвалася амаль 2 гадзіны. Пры развітанні Масарык яшчэ раз запэўніў мяне ў сваіх беларускіх сімпатыях і абяцаў, што як толькі беларускі ўрад умацуецца, Чэхаславакія адразу ж установіць з ім дыпламатычныя адносіны. Назаўтра Масарык паслаў інструкцыі Бенешу. Дакумент знайшлі чэшскія даследнікі Даніэла Коленаўска і Міхал Плавец. «Быў у мяне ўчора прэм'ер Беларускай Рэспублікі. Яны дамагаюцца нашай маральнай, а наколькі можна і палітычнай дапамогі. Яны прыйдуць да вас, выкладуць сваю справу і пададуць мемарандум. Гэтая Беларуская Рэспубліка ёсць плодам расейскага распаду. Яны мусілі б застацца расейцамі і баста, як украінцы. Але Расія распалася, а таму цяпер арганізацыя гэтых краёў лепшая, чым распад пад маскоўскім штучным цэнтралізмам. Таму мы, не паглыбляючыся ў філялогію і ўнутраную адміністрацыю, прымаем статус-кво. З гэтага гледзішча я іх запэўніў, што мы будзем рады з імі гандляваць і гэтак далей. Аднак асцярожна з палякамі, якія ў нашай неўтральнасці ўбачаць антыпольскасць, бо яны хочуць завалодаць беларускай тэрыторыяй. І яшчэ асцярожна з доктарам Крамаржам, чыё русафільства магло падпалохаць і беларусаў, і ўкраінцаў». Урэшце, толькі ў канцы траўня з Вены прывезлі грошы, і Антон Луцкевіч 24-го мог выехаць у Парыж. Ды і папярэдняя дэлегацыя, Кандратовіч, Азнабішын і сакратар Баркоў, выехала з Берліну толькі 29-го красавіка. На той момант канферэнцыя працавала ўжо 4-ы месяц, магчымыя канкурэнты беларусаў, палякі, літоўцы, антыбальшавіцкія расейцы ўжо выклалі, дзе маглі, свае пазіцыі. Беларусы і так мелі вельмі мала шанцаў нечага ў Парыжы дасягнуць, а да таго яшчэ і безнадзейна спазніліся. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.